جس کے پیٹ میں حمل ہو اس کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، وہ تھوڑے دن ہوں یا زیادہ ہوں، بہرحال جب بچہ بچی پیدا ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور جس عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن مقرر فرمائی گئی، 4 مہینے اور 10 دن. اور اگر حمل ہے تو وضع حمل، اس کی عدت بھی وضع حمل ہے. یہ سب صورتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. اور ایک صورت یہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے، ایسی صورت میں عدت نہیں ہوگی. اور یہ عدت کا مسئلہ ایسا ہے کہ عدت کے دوران اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جس مکان میں خاوند کے ساتھ عورت رہتی تھی اسی مکان میں عدت گزارے، اور خاوند اور اس کے لواحقین کو یہ حکم دیا گیا کہ عورت کو نہ نکالیں. ہاں اگر کوئی ایسی خاص صورت ہے کہ وہاں اس کی عدت گزارنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوسری جگہ عدت گزارنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اگر ممکنہ صورت ہو تو اسی مکان میں عدت گزارے. اور عدت کے دوران خرچہ بھی خاوند کو دینا پڑے گا، یہ خرچہ بھی اس کے ذمہ ہوگا عدت کے دوران. اور اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا، پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ مباشرت سے قبل ہی آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی، اس کی زبان سے ایسی بات نکلی کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی. تو ایسی صورت اگر ہو تو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ یہ طلاق کی صورت میں مہر بھی پورا آئے گا، جس سے ہم بستری کی گئی ہے، مباشرت کی گئی ہے، پورے پورا مہر ادا کرنا پڑے گا. اور ایسی صورت کے اندر کہ جب عورت کو نکاح کے بعد مباشرت سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی ہو، تو اگر مہر مقرر کیا گیا ہے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، آدھا نہیں. اور اگر نکاح ہوا ہے اور مہر اس وقت مقرر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. مہر تو ضروری ہے لیکن نکاح کے وقت اس کا ذکر ضروری نہیں ہے، یعنی اگر نہ ہو کسی وقت نہ کرے ایسے ہی تو بعد میں وہ اپنے ذمہ ہوگا، اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا. تو اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا اور عورت ایسی ہے کہ جس کو قبل یعنی مباشرت طلاق واقع ہو گئی ہے تو اب مہر تو ہے نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا متعوہن، ایسی تمام عورتوں کو جن کو طلاق واقع ہو گئی ہے ان کو فائدہ پہنچاؤ. اس فائدے کی تشریح مفسرین کرام یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک جوڑا کپڑا دینے چاہیے، ہر متعلقہ عورت کو جس کو طلاق دی گئی ہو ایک جوڑا کپڑے دینا یہ مستحب ہے، اور ایسی عورت کے لیے واجب ہے. ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور قبل از مباشرت ہی اس کو طلاق واقع ہو گئی، تو ایسی عورت کے لیے وہ لباس دینا واجب ہوتا ہے، ایسی عورت کے لیے جس کی عدت نہیں ہوتی اور قبل از مباشرت اس کو طلاق واقع ہو گئی، ایسی عورت کو یہ جوڑا دینا واجب ہوتا ہے، باقی تمام متعلقہ کو جوڑا دینا مستحب ہے. تو یہ مسائل اللہ تعالی نے بیان فرمائے. یہ جو عدت کا مسئلہ ہے، یہ آئلی قوانین میں ایک متعلقہ کی عدت کا ذکر تھا اور پھر باقی سب عورتوں کی عدت 90 دن بنا دی. اسی لیے علماء نے آئلی قوانین کی مخالفت کی اور بہت کچھ رد بد ہوا، یعنی لیکن ابھی تک وہ آئلی قوانین میں پوری طریقے سے ترمیم نہیں کی گئی اور ان کی اصلاح نہیں کی گئی. وہ چل رہے ہیں، یتیم پوتی کی وراثت کا مسئلہ بھی چلتا ہے، تو یعنی عدت کے مسائل بھی کچھ، حالانکہ عدت کے مسائل میں اس قدر یعنی تفصیلات ہیں، سب کا حکم یکساں نہیں ہے، لیکن ان عدت پسند لوگوں نے سب ہی ایک بنا دیا، 90 دن کر دیا اس کو، اور اس کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حلال حرام کے اعتبار سے. لیکن سابقہ گورنمنٹوں نے، ایوب کے زمانے میں یہ نافذ ہوا تھا، اب تک وہ چل رہا ہے. علماء ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کو منسوخ کر ٹھیک آئلی قوانین بنانے چاہیے، لیکن حکومتیں مانتی نہیں ہیں. جو ملحد ان کو غلط مشورہ دیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. پرویزیوں نے یہ مشورہ دیا یتیم پوتے کے بارے میں، یہ دوسری یہ سب بنا دیے قانون، چلو جی یہی قانون ہے، حالانکہ وہ غلط قانون ہے، بالکل اسلام کے خلاف. تو یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مباشرت سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. آئلی قوانین والوں کے مطابق اس کو بھی 90 دن عدت کے گزارنے پڑیں گے. یہ بھی بالکل صریح غلط ہے، قرآن کے خلاف. اور ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ جو الفاظ ہیں کہ فمتعوہن، یہ متع، متع سے مراد یہ فائدہ پہنچاؤ اور اس کی تشریح و لباس دینا. یہ لباس کس قسم کا ہوگا؟ اگر بیوی اور خاوند دونوں کھاتے پیتے خاندانوں سے تعلق رکھتے، خاوند بھی صاحب حیثیت مالدار ہے، بیوی بھی جس خاندان سے آئی ہے، تو ایسی صورت میں اعلی درجے کا جوڑا دینا پڑے گا، قیمتی جوڑا جیسا ہوتا ہے عام، ایسی عورتیں جیسا استعمال کرتی ہیں. اور اگر دونوں غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بالکل معمولی جوڑا اس کو دینا پڑے گا. خدا کا فرمان ہے کہ یہ خرچہ اور یہ چیزیں علی الموسع سے قدر ہو، علی المقتر قدر ہو، وسط والے پر اس کی اندازے کے مطابق ضروری ہے، اور تنگ دست پر اس کے اندازے کے مطابق. تنگ دست آدمی سے زیادہ خرچہ اور نہیں طلب کر سکتی، اس کی حیثیت کے مطابق یہ جوڑا بھی ویسا ہی ہوگا. اور اگر ایک طرف صاحب حیثیت ہے، دوسری طرف خاوند فرض کرو کہ صاحب حیثیت ہے، عورت کمزور خاندان سے آئی ہے، یا عورت اچھے خاندان کھاتے پیتے ہوئے خاندان سے آئی ہے، مرد کمزور ہے، تو ایسی صورت میں درمیانے درجے کا ایک جوڑا دینا پڑے گا. فمتعوہن میں یہ تشریح موجود ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. اور آگے یہ جو لفظ ہے صرفوہن، اس لفظ نے بڑی حقیقت کو واضح کیا، اور یہ دین اسلام کی خصوصیات میں، جو کہ کسی اور دین میں اور کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہاں ایسے اصول موجود ہوں. یہ حسن معاشرت کا اصول، یہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، مخالفت ہو گئی ہے، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، تو یہاں حکم ہے کہ کوئی سختی نہیں کرنی، کوئی گالی گلوچ نہیں دینا، کوئی مار دھاڑ نہیں کرنا، اور علاحدگی بھی اگر کرنی ہے تو ایسا جوڑا کپڑے کا دینا ہے، مہر اگر مقرر ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ عدت کے دوران میں اس کو سہولت پہنچانی ہے، جتنا بھی یعنی عدت کا زمانہ ہے اس کا خرچہ بھی دینا ہے. مکان سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، لا تخرجوہن، مت نکالو ان کو، یعنی یہ عدت کا گزارنا بھی اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے حقوق نکاح کے سلسلے میں. تو یہ حسن معاشرت کا کتنا عظیم اصول بتلایا گیا کہ نکاح طلاق کی صورت میں اکثر مخالفت پیدا ہو جاتی، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی کہتے صرفوہن صراحاً جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرو، کسی قسم کا کوئی تشدد روا نہیں ہے، کوئی ملامت تان کرنا اس سلسلے میں روا نہیں ہے، نہایت شریفانہ طریقے پر علیحدہ کرو ان کو. عام طلاق کی صورتوں میں بھی یہی لفظ کہ عورت کو اگر رکھنا نہیں ہے اچھے طریقے سے رخصت کرو، یہ حسن معاشرت کی تعلیم اسلام میں موجود ہے. مخالف کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی قسم کی برائی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہی دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. بعض اوقات آپس میں بہت کھٹ پٹ ہوتی ہے، شدید ذہنی طور پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی کو اذیت پہنچانا اور تکلیف دینا اور اخلاق کے خلاف کی بات کرنی اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی. یہی دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. یہ تمام باتیں اسلام کے اندر ہیں، یعنی اصول کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا. آج کل حسن معاشرت کے لیے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اپنے لیے ضابطے بھی بنائے ہیں، انسانی ہمدردی کے اصول بھی بنائے ہیں. یونیسکو والے امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا، جاپان وغیرہ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، یعنی اور یہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں، مثلا کوئی حادثہ ہو جائے وہ امداد دیتے. اب یہاں کہیں کسی ملک میں لوگوں پر کوئی افتاد پڑ جائے، جیسے کابل والوں پر افتاد پڑی ہے، وہ ترقی یافتہ ادارے جو ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے، وہ امداد فراہم کرتے ہیں، کچھ ضابطے بھی بنائے، لیکن دین اسلام کی طرح ضابطے نہیں ہیں. وہ اکثر امداد جو ہوتی ہے زیادہ تر سیاسی مقاصد میں استعمال ہوتی رہتی. وہ قومیں اور وہ ادارے اور وہ ممالک یا تو اپنی کوئی غرض پوری کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ریڈ کراس والے، وہ مشنری اصول پر چلتے ہیں، امداد دیتے ہیں لوگوں کو، عیسائی بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خالص انسانی ہمدردی کا تصور نہیں پایا جاتا ان میں. اور امریکہ یا یہ دوسرے یونیسکو والے جتنے ادارے بھی امداد فراہم کرتے ہیں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، قحط پڑ جائے یا طوفان آ جائے یا جنگ کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہو جائیں یا کوئی اور حادثہ زلزلہ آ جائے اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، ان کے لیے امداد ضرور ایک حد تک فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ سیاسی اغراض کے تحت ہوتی، اس سے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرتے ہیں. محض انسانی ہمدردی کے لیے امداد کرنے کی بات نہیں ہوتی. یا پھر مشنری طریقے پر ان کو امداد دے کر عیسائی بنایا جاتا، یہ ساری باتیں نہیں ہیں اسلام کے اندر. ضابطے بنیادی طور پر ہی ایسے ہیں، دشمن ہے، مخالف ہے، تب بھی وہ اگر افتاد میں ایسی پڑ گیا، اس کی امداد محض انسانی ہمدردی کے اصول پر اس کی امداد ہوگی. یہی واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی خاون کا اختلاف بسا اوقات سخت شدت اختیار کر، بعض اوقات لوگ اس سے لے کر ناک بھی کاٹ دیتے ہیں، جدا بھی کر دیتے ہیں، جان سے بھی مار دیتے ہیں، اتنی دشمنی بھی واقعہ ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. وصرفوہن صراحاً جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرو اگر مخالفت بھی ہو گئی ہے. اسلام کا ضابطہ یہ ہے، کوئی تکلیف نہیں دینا، کوئی تان نہیں کرنا، کوئی گالی نہیں دینی، کوئی برا بلا نہیں کہنا، خوش اسلوبے کے ساتھ ان کو الگ کرو. رکھو بھی تو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے سے حقوق ادا کرو، فرائض ادا کرو، اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت پیش کرو. تو قرآن کریم اور سنت کے بتائے ہوئے ضابطے اگر انسان اپنا لیں، اس کو اپنی خواہشات یا اپنے رواجات کو دخل نہ دیں، تو اس تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں، کوئی مذہب، کوئی دین ایسی تعلیم نہیں پیش کر سکتے. ایسی تعلیم جن لوگوں کے پاس موجود ہو، پھر وہ بھٹکتے پھریں دوسروں سے، پھر وہ اپنی بہتری کی باتوں کو طلب کریں، تو یہ ان لوگوں کی بدبختی کی نشانی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی اس مقام میں بیان فرما دیا کہ اگر مومن عورتوں سے نکاح کیا اور طلاق ہو گئی ہے مساس سے پہلے، یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے یا مباشرت سے پہلے، ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ اس وقت ہی جا کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. البتہ ان کو جدا کرنے کے لیے یہ قوانین بتلائے گئے ہیں، ان کو فائدہ بھی پہنچاؤ، یعنی لباس کا جوڑا دو اور ان کو نہایت ہی اچھے طریقے سے رخصت کرو، جو اخلاق کا اعلیٰ تقاضا ہے، کسی قسم کا منازع جھگڑا وغیرہ اور ماردار فساد گالی گلوچ اس قسم کی قطعاً اجازت نہیں. یہ فرمایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی هاجرن معك وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وقال الله غفورا رحيما. یا ایہا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال قرار دی ہے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں کہ جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور وہ کہ جو آپ کے ملکیت میں ہیں، جو اللہ نے آپ پر لوٹائی ہیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ، اور جو عورت ایماندار اگر بخش دے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر نبی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو یہ خاص ہے آپ کے لیے سوائے دوسرے ایمان والوں کے. تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے ان ایمان والوں پر، ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، تاکہ نہ ہو تجھ پر کوئی حرج، اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے. پہلی آیت میں عدت کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر مباشر سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو، اچھا طلاق والی عورتوں کو فائدہ پہنچا کر، یعنی کپڑوں کا جوڑا دے کر، مہر مقرر ہیں تو مہر بھی ان کے ادا کیے جائیں، اور اگر مقرر نہیں ہے تو پھر ان کو کپڑوں کا جوڑا دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے، کسی تنازع اور کسی بد اخلاقی کے طریقے پر نہیں. یہ حسن معاشرت کی تعلیم اللہ تعالی نے دی. اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو اس نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس مقام میں. وہ سات خصوصیات ہیں، اس مقام میں اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے. نکاح وغیرہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی خصوصیات، ان میں پہلی خصوصیت یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے، بے شک ہم نے حلال قرار دی ہیں آپ کے لیے آپ کی بیویاں، وہ جن کا مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی، ہم نے حلال قرار دی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ عورتیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، یہ اہل اللہ لکا اور ازواج، یہ جمع کا صیغہ اطلاق کیا گیا ہے، اور جن سے آپ نے نکاح کیا ہے اور مہر ان کے ادا کر دیے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام مومنوں کے علاوہ یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ عام مومنین کے لیے جو اللہ نے نکاح کا قانون مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے بیویوں کے سلسلے میں کہ کوئی مومن ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے سورہ نساء میں اس کی تحدید کر دی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مومن عورتوں سے نکاح کرے گا وہ چار ہے، مثنی و ثلاثہ و رباع، اور وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ کہ حقوق بھی ادا کر سکیں اور طاقت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، تو اس صورت میں چار تک کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر انصاف نہ کر سکیں تو ایک ہی، یہ چار تک انتہائی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی مومن کو، امت کے کسی مومن کو بیک وقت یعنی چار سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اجازت ہے کہ ازواج اکرم جن کا ساتھ آپ نے نکاح کیا اگرچہ وہ چار سے زائد ہیں وہ آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دی، یہ کثرت ازواج کے بارے میں یہ پہلی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، چار سے زیادہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے۔ اس مسئلے پر منافقین اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے اور دوسرے بھی جو غلط لوگ تھے، جیسا کہ بہو کے ساتھ نکاح کیا تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، اس پر بھی اعتراض کیا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی کہ ہم نے یہ نکاح کرایا ہے آپ کا اس کے ساتھ، اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ، اب اللہ پر اعتراض کریں جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ خاص خصوصیت، یہ اجازت دی ہے، اور پھر یہ اجازت سب لوگوں کے لیے، منہ بولے بیٹا اگر فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، جاہلیت کی رسم تھی اس کو ختم کر دیا گیا، منافق وہاں بھی اعتراض کرتے تھے، اور تعدد ازدواج پر بھی، اور کثرت نبی کی بیویاں چار سے زیادہ تھی اس پر بھی اعتراض کرتے تھے لوگ، سو اللہ نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا، اور بعد کے ادوار میں بھی ہنود بھی اعتراض کرتے ہیں، عیسائی بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کثیر بیویوں سے آپ نے نکاح کیے، اور بعض غلط کار لوگوں نے اس کی پر کتابیں لکھی اور حضور کے خلاف پروپاگنڈا کیا، تو یہ غلط کار لوگ، بے ایمان لوگ اور منافق لوگ یا اسلام کے دشمن لوگ ان چیزوں کا پروپاگنڈا کرتے ہیں، ہنود کے اندر راجپال مشہور ہے لاہور کے اندر، جو جس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی، اور پھر اس کو ایک مسلمان علم الدین نے قتل کیا تھا اور وہ پھر تختہ دار پہ چڑھ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا وہ مسلمان، اس کو آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ رنگیلا رسولی کے نبی نے بہت بیویوں سے نکاح کیا اور یہ عیش و عشرت کرتے تھے، الیاذ باللہ عیاش تھے۔ تو یہ اعتراض بنیادی طور پر غلط ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ کوئی لوگ تاریخی طور پر بھی انصاف نہیں کرتے اور غور بھی نہیں کرتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اور پہلی زندگی بھی آپ کی نہایت ہی شاندار اور نہایت ہی پاکیزہ زندگی تھی، 25 سال کا زمانہ جو تھا۔ اور اس وقت ایک بیوہ، ایسی بیوہ جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی پہلے دونوں خاوند یکے بعد دیگرے اس کے فوت ہو چکے تھے اور اس کی عمر بھی 40 سال تھی، تو اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور تمام جو اپنے شباب اور جوانی کا اور قوت کا زمانہ تھا وہ 25 برس اس کے ساتھ گزارے آپ نے۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 52-53 سال ہوئی تو وہ خاتون فوت ہوئی، یعنی جوانی کا تمام قوت کا زمانہ صرف ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارا۔ اور اس دور میں بھی آپ، جبکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی آپ جبل نور پر جا کر کئی کئی دن تک بیٹھتے تھے، وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اور وہی خاتون بعض اوقات توشہ بھی وہاں پہنچا دیتی تھی آپ کے لیے، اکثر یہاں ہی خود ہی توشہ ساتھ لے جاتے تھے، لیکن کبھی دیر ہو گئی تو زیادہ دن ہو گئے تو وہ خاتون بھی وہاں، وہ 3 میل ہے حرم شریف سے جبل نور، غار حرا جس کے اندر آپ بیٹھتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے۔ تو وہ زمانہ تو ایک خاتون کے ساتھ، وہ بھی بیوہ خاتون کے ساتھ آپ نے بسر کیا۔ 52 سال کی عمر میں جب شباب ڈھل جاتا ہے اور ذوق طاری ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت آپ نے عیاشی کرنی تھی؟ کتنا غلط الزام لوگ لگاتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ پروپیگنڈا غلط کرتے ہیں۔ پھر اس خاتون کے فوت ہونے کے بعد حضور نے ایک دوسری معمر خاتون کے ساتھ، حضرت سودا کے ساتھ نکاح کیا، اور 4 سال وہی آپ کے نکاح میں رہی۔ تیسری خاتون جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس وقت بچی تھی، وہ صرف سودا ہی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا، سودا ہی آپ کے وہ پاس تھی، عائشہ صدیقہ تو چھوٹی تھی، بچی تھی۔ وہ ہجرت کے بعد چل کر مدینے کے اندر پہنچے ہیں اور اس کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائی۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جوانی کا تو سارا زمانہ ایسا گزر گیا، اور جو کہ عام انسانوں کے لیے عیش و عشرت کا زمانہ ہوتا ہے وہ تو آپ نے اس طرح دو بیوہ عورتوں کے ساتھ ہی بسر کیا۔ تو آپ بڑھاپا جب طاری ہوا تو آپ نے عیاشی کرنی تھی، یہ الزام ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کثرت ازدواج کا حکم آپ کو دیا تھا، اسی لیے یہ ساری تفصیل بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے حلال کرا، اور مسئلہ یہ تھی اور اس میں کئی آگے قیدیں لگی ہوئی ہیں، یہ زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی حکمت اصلاً اسلام کی تبلیغ تھی اور دین کو آگے پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا، یہی غرض تھی اور مقصد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تعلیم حاصل کریں وہ خواتین، اور پھر وہ آگے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ کثرت ازدواج اس لیے اللہ نے آپ کے لیے رکھا تھا. چنانچہ جن جن خواتین نے حضور کے ساتھ نکاح کیا وہ سب کی سب عالمہ فاضلہ تھی وہ خواتین، اور نہایت ہی پاک باز تھی، یعنی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کا یعنی بہت بڑا حصہ لیا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کا حصہ مردوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالی نے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح، یہ حضرت سودا ہوں یا حضرت عائشہ ہوں یا حفصہ ہوں یا ام سلمہ ہوں، یہ تمام کی تمام خواتین ایسی تھیں جنہوں نے حضور سے خوب تعلیم سیکھی اور آپ سے فیض حاصل کیا اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچایا. اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کثرت ازدواج کا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو نفرت لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ ختم ہو جائے. مختلف خاندانوں میں آپ نے نکاح کیے، چنانچہ ابو سفیان جو اگرچہ وہ آپ کے قریش کے خاندان کے ہی فرد تھے لیکن بہت دشمن تھے، لیکن ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ جب حضور نے نکاح کیا، وہ پہلے اسلام لائی تھی اور غائبانہ نکاح ہوا تھا حبشہ کے اندر، اس کے نکاح کے بعد ابو سفیان کی دشمنی کم ہو گئی تھی. اور یہ بات تھی کہ یہ جس کے ساتھ خاتون کے ساتھ نکاح ہوتا تھا وہ سارا خاندان ہی اس کو اپنا داماد سمجھتے تھے، عربوں میں یہ بات بھی تھی، اب بھی ہے یہاں کسی گاؤں میں اگر کسی شخص کا نکاح ہو یا بستی میں یا محلے میں تو سارے لوگ ہی اکثر اس کو اپنا داماد ہی سمجھتے ہیں، جی وہ عربوں میں اس کا بہت زیادہ تھا. اور اس سے پھر نفرت کم ہوگی. حضرت صفیہ کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا، وہ لونڈی بن کر آئی تھی، آزاد کیا، نکاح کیا، تو یہودیوں کی نفرت بھی کم ہو گئی وہاں، خصوصاً اس کے خاندان کے جتنے یہودی تھے، اور حضور سے قریب آنے کا ان کو موقع ملا اور بہت سے اسلام بھی لائے. تو یہ نفرت کم کرنے کے لیے آپ نے مختلف خاندانوں میں نکاح کیا تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو سکیں، اور پہلا مقصد بڑا اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں، اس لیے اللہ نے آپ کے لیے یہ زیادہ نکاح جائز قرار دی. عیش عشرت اور رنگیلا رسول والے نے جو بکواس کیا یہ بات نہیں تھی وہاں، اس کا تو دور ہی ختم ہو چکا تھا، یعنی وہ تو اب تو بڑھاپے کی منزل ہے آپ اور کمزوری کی منزل آ گئی ہے. اس کے اندر عیش عشرت کا زمانہ تو آپ نے سارا دو بیوہ عورتوں کے ساتھ بسر کر دیا، یعنی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ ہم نے آپ کے لیے حلال جن کے مہر آپ نے دے دی. اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے پاس آئیں جو مل کے یمین کے طریقے پر، ان کو بھی ہم نے آپ پر حلال قرار دیا جو اللہ نے آپ پر لوٹائی. مثلا یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ لونڈی بن کر آئی تھی، اور اسی طرح یہودی خاندان کی ایک اور عورت تھی ریحانہ، وہ بھی آپ کے پاس لونڈی کی ایسی تھی. اور جو مکوکس مصر کے بادشاہ نے جو آپ کی خدمت میں بطور لونڈی کی بھیجی تھی ماریا کی بٹیا، وہ بھی آپ کے پاس رہی، اس سے اولاد بھی ہوئی. اللہ نے فرمایا یہ سب ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی. یہ جو لونڈیاں ہیں یہ لونڈیاں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی حلال ہیں, یہ تو خصوصیت نہیں ہے. پہلی بات تو خصوصیت ہے کہ چار سے زیادہ عورتیں بھی اللہ نے حلال قرار دی, یہ تو خصوصیت ہوئی. لیکن لونڈیاں شرعی طریقے پر جو آتی ہیں وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی حلال ہیں, تو یہ آپ کی خصوصیت کس طرح بن سکتی. لیکن مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ لونڈیاں بھی آپ کے لیے ایک لحاظ سے ان میں بھی خصوصیت پائی جاتی ہے, اور وہ اس طرح کہ حضور کے قبضے میں جو لونڈیاں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھی کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بھی اسی طریقے سے جیسا دوسری امہات المومنین جن کے ساتھ کسی امتی کا نکاح روا نہیں, یہ نکاح کا مسئلہ تو آگے آئے گا ایسی صورت میں, اسی طریقے سے وہ لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں آئی تو جن کے ساتھ آپ ملے تو اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمائی بطور غنیمت کے, یا اگر خریدی ہو وہ بھی خریدنے کا حکم بھی یہی ہے, تو وہ آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیے تو ان کے ساتھ بھی دوسرے کا نکاح درست نہیں ہوگا. یہ خصوصیت ہے لونڈیوں کے سلسلے میں بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, خالاؤں کی بیٹیاں بھی حلال قرار دی ہیں, بشرطے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. یہ ایک شرط آپ کے لیے لگی ہوئی ہے. پھوپھیوں کی بیٹیاں یا خالاؤں کی چچاؤں یہ مومنوں کے لیے بھی حلال ہیں, لیکن آپ کے لیے اس شرط پر حلال ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو, مکے سے ہجرت کی ہو وہ حلال ہیں, جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی اللہ نے. چنانچہ ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے ساتھ نکاح کا خیال آپ نے ظاہر کیا تھا لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ اس نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ ہجرت کی قید آپ کے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کے لیے چچا یا پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو بہرحال اس کے ساتھ نکاح روا ہے, لیکن نبی کے لیے اللہ نے یہ شرط لگا دی. یہ شرط کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کا اگر حضور کے ساتھ نکاح ہوگا تو وہ اترائیں گی اور فخر کریں گی. اس فخر کو مٹانے کے لیے کہ وہ اترائیں نہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں. اکثر ایسا ہوتا ہے پیغمبر کے ساتھ جن کا نکاح ہوگا وہ بہت فخر کریں گی, بہت اترائیں گی, خود پسندی ان کے اندر پیدا ہوگی. اس خود پسندی کو اللہ نے ہجرت کے ساتھ توڑا. جنہوں نے ہجرت کی ہے تو ہجرت ماں اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہوتی ہے, لہذا ان میں خود پسندی والی بات نہیں پیدا ہوگی جو دوسری عورتوں میں پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ جس نے ہجرت کیا ہے اس نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے ہیں, تو ان کے نزدیک اللہ اور رسول کی رضا سب سے فائق ہوگی. کسی قسم کی خود پسندی, ایجاب اور یا فخر ان کے اندر نہیں آئے گا. ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چچا اور ماموں اور پھوپھی کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہجرت کے ساتھ شرط قرار دی. جنہوں نے ہجرت کی ہوگی انہوں نے آپ سے دین بھی سیکھا ہو اور وہ تعلیم بھی حاصل کی ہوگی, اور اسی تعلیم کی خاطر اور اسی دین کی خاطر ہی نکاح کی اجازت دی گئی. جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے حصے میں یہ تعلیم نہیں آئی ہوگی, وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا کثرت ازدواج کا جو نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی. تو ہجرت کرنے والی جو ہیں انہوں نے آپ سے دین بھی سیکھا, اس لیے وہ آگے دوسروں کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں, اس لیے نبی کے لیے یہ شرط لگائی گئی. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو بخش دے پیغمبر کے لیے, یعنی بغیر مہر کی اپنے آپ کو بخش دے کہ میں مہر نہیں لینا چاہتی بغیر اس کے, تو نبی اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے, مگر دوسرے لوگوں کے لیے اجازت نہیں. آگے اللہ نے فرما دیا کہ عام قانون یہی ہے, انتب تبو بھی اموالکم, محرمات کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو, بشرطے کہ تم مال صرف کرو, کیونکہ نان و نفقہ بھی ہوتا ہے, لباس مکان بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ مہر بھی ضروری ہوتا ہے, یہ دینا پڑے گا, لیکن نبی کے لیے یہ ضروری نہیں, یہ اللہ نے آپ کی خصوصیت بنائی. چنانچہ اگرچہ آپ نے ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا, ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نکاح نہیں کیا, ایک صحابی سے اس کا نکاح کرا دیا گیا, لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور یہ اجازت خصوصیت ہے, یہ نبی کی بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ نبی کی خصوصیت ہے, باقیوں کے لیے مہر ضروری ہے. پھر فرمایا یہ خالصۃ لک من دون المومنین, یہ خاص آپ کے لیے ہے دوسرے ایمان والوں کے علاوہ. پھر فرمایا ہم جانتے ہیں جو مقرر کیا ہم نے ان ایمان والوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں, جو ان کے حقوق ہیں اور ان کا مہر ہے جو ہم نے مقرر کیا, ہم جانتے ہیں یہ اللہ نے اس کو ضروری قرار دیا کہ وہ ادا کریں, اور اپنی خوشی سے معاف کر لے, اس کا قانون بھی اللہ نے بتا دیا ہے سورہ نساء کے اندر, فَإِنْتِمْنَا لَكُمَ نِشَيْن, خوشی خاطر سے مہر واپس کر دیں, آدھا واپس کر دیں, معاف کر دیں, جس طریقے سے ان کی خوشی ہو وہ کر سکتی ہیں, لیکن ان کی مرضی کے بغیر وہ مہر ان کو دینا ضروری ہے, دنیا میں نہیں دے گا تو آگے معاوضہ ہوگا اس پر. فرمایا جو کچھ ہم نے مقرر کیا ان کے لیے ان کی بیویوں میں اور جو ان کی لونی ہیں یہ ہم جانتے ہیں, یہ ہم نے خصوصی احکام آپ کے لیے نکاح کے سلسلے میں اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو, کیونکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کو قائم کرنا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے, سو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہ سہولتیں بھی پیدا کر دی, بعض شرطیں بھی لگا دی ہیں لیکن سہولتیں بھی پیدا کر دی کہ آپ چار سے زیادہ بیویوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں, وہ مہر بھی ان کے لیے اگر آپ نہ دیں یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ خاص خصوصیات اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو, آپ حرج میں مبتلا نہ ہوں, آپ کے لیے اللہ نے توسو پیدا کیا ہے اور تسہیل پیدا کی ہے تاکہ مقصد اصلی جو ہے دین اسلام اس کی اشاعت اور پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہو سکے, اللہ نے یہ فرمایا, اور اللہ تعالی نہایت ہی بخشش کرنے والا مہربان ہے. آگے باقی تین خصوصیات جو اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح وغیرہ کے سلسلے میں رکھی ہیں ان کا بیان ہوگا, یہ سات خصوصیات ہیں, چار خصوصیات کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر ہو گیا.